لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, derse başlamadan önce birkaç hususu arz etmek istiyorum. Birincisi, gerek Müslüman hanım kardeşlerimiz, gerekse Müslüman erkek kardeşlerimiz, ayakkabılarını eğer yanlarında veya yakınlarında bulunduracaklarsa sağlam bir naylon torbanın içerisine ayakkabılarını mutlaka koymalarını ve öylece muhafaza etmelerini rica ediyoruz. Zira ayakkabılardan dökülen pislikler hepiniz biliyorsunuz ki son derece mahzurlu ve çirkin bir şey olur. Bir naylon torba bulundurun, ayakkabınızı onun içinde muhafaza edin. Hiçbir sakıncası olmaz. İkincisi, yine Müslüman hanım kardeşlerimizden ısrarla rica ediyoruz. Çocuklara çekirdek veya simit gibi şeyler caminin içinde yedirmesinler ve halılara, secde edilen yerlere bu gibi şeyleri dökmesinler. Son derece günahtır. Çekecekleri vebal çok büyük olur. Gerek camiye girerken, gerekse çıkarken acele etmeye, telaşa kapılmaya hiç lüzum yok tabii. Yavaş yavaş tefekkürle, zikrullah ile, Allahu Teala'ya hamdü sena ile Allah'ın evini sükunetle terk etmek lazım. Özellikle orta kapıdan Müslüman erkek kardeşlerimizin çıkmasını veya girmesini İslam adabı ve ahkamı açısından ısrarla dikkat etmelerini rica ediyoruz. Orta kapıdan Müslüman hanım kardeşlerimiz girecekler veya çıkacaklar. Başka türlü işare bulamadık. İşte ala kaderil imkan bu şekilde idare edeceğiz. Cenab-ı Hak uzaktan yakından gelen, bilhassa bugün ta Bursa'nın, Bursa vilayetimizin Osmanlı İslam Devleti'nin baş şehri veya baş şehriliğini yapmış bulunan Bursa'mızdan Kestel nahiyesinden bir otobüs dolusu Müslüman kardeşlerimiz gelmiş bulunuyorlar. Aynı şekilde çok uzak Düzce'den, Adapazarı'ndan vesaire yerlerden de dolmuşlarla, otobüslerle gelen hanım ve erkek kardeşlerimiz var. Onlardan ve sizlerden ve bütün gayret-i diniye içinde çırpınan mümin kardeşlerimden Hazreti Allah ebediyen razı olsun inşallah. Bir diğer husus da İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı tarafından deruhte edilen Darül Kur'an Kız Dershaneleri açılacak. Allah'ın inayetiyle, Müslüman kardeşlerimizin gayretiyle Darül Kur'an Kız Kur'an Kursu bu ayın 15'inde cumartesi öğle namazından sonra bir açılış merasimiyle hizmete açılacaktır. Bulunduğu yer bu Fatih'te Draman otobüs durağı arkasında yüksek, büyük bir bina, çok büyük bina, 90 numaralı Draman otobüsleri evin önünden kalkıyor. Fatih Çarşamba'yı geçtikten sonra Draman'a varıyor. Otobüs durağının hemen arkasında çok büyük bir bina, çok büyük bir inşa halinde bu Kız Kur'an Kursu açılışa hazırlanıyor. Bu ayın 15'inde cumartesi öğle namazından sonra

aman papa şampol anlaşmaya Müslümanlar ittifakını parçala dediler. Papa bunun için geldi. Aynı şekilde Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak için Mescid-i Haram'ı basılır. Mescid-i Haram'ı basılır. Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak, ürkütmek için Mescid-i Haram'ı bastılar. Orayı tertipleyenler kafirlerdi. Orayı basanlar Allahsızdı. Orayı basanlar kafiroğlu kafirlerin ta kendileriydi. İşte ayet-i kerime. Bu mevzuda ayet-i kerimeyi okuyup derdi toparlayacağım. Ve gelecek dersi biraz daha etrafı duracağım. Saat doldu, zaman doldu. Mescid-i Haram'ı basmakla alakalı olan Bakara Sure-i Şerifesinin, Bakara Suresinin 114. ayetinin geniş izah ve tefsirini inşallah haftaya pazar gününe bırakıyorum. Cenab-ı Hak, Hazreti Mevlamız, Rabbül Alemin, İslam'ı versin inşallah. Saatimiz doldu, haftaya bu kürsüden, bu yerden bu konuyu daha etraflı devam ettirmek için bu maksat ve niyetle ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın, cennet ve cemaline kabul eyle, İslam'a iktidar ver Allah'ım, Kur'an'ı bize hakim eyle, bizi Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle. El aşif amin diyen kardeşlerimin dualarını mahkum eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile çığlık çığlık duyun. Bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi Yahudilerin, ya Rabbi Hristiyanların, ya Rabbi kapitalizmin, ya Rabbi komünizmin, ya Rabbi siyonizmin, her türlü afetinden, tuzağından ümmet-i Muhammed'i hayat eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. El aşif amin diyen kardeşlerimi Hicri 15. asra girerken İslam'ın devletine kavuştur ya Rabbi. Resul ver ya Rabbi. Sefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillah.